وكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ولا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتبعكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم اليقين استغفرن لك وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ويرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة ممتحنة مدنی سورة نزولاً 91 نمبر دے یو دفعہ نبی نازل شے فضل سورت احزاب نا او تردیبان شپیتم نمبر 60 نمبر دے فضل سورت حشر نا ربط دے سورت مخ کی طرح یو دا چے مخ سورت کے منافقان تا زجر پا دوستار کو پارو بانے پا دی سورت کے تنبیہ و مومنان تا پدی چې داری لین در مصرانو دوستی خفری را آغا کار بنه که شداغین دوستی معلومی گی دیو جنیور پسی را را مخصورت که منافقان تا زجور رکره چه پا دوستای دو کفارو بانه ندین صورت که تنبیه و مومنان تا چه تاز با آغا کار نکوی شداغین دوستی معلومی گی کافران سران دوستی خفری را آغا کار بنه که شداغین تا دوستای تشار را دی دیو جنیور پسی را را دویم ہو جا مخ قدرت کی انجام دو وعدہ خلاف و بیان شو چو وعدہ خلاف کرو وعدہ عمل کروان شو کور نروان کرو نو دوی صورت کی اصول بیانائی آیت نمبر 8 کی چو دی فابندی با کوئی دیو جنی ور فسیر آرام درم ربط مخ قدرت کی دجر و منافقان تو پر دوستای رو کفار ہو نو دی صورت کی موند بائی کارٹ و آیت نمبر 4 کی چوبو را ابراهیم علیه السلام دغه ملګر څنګه بای کارت نه پلاران نه ترون نه خپلوان نه رون نه دیو جنو ور پسې راڼه امتیازات دو صورت صورت ممتاز ده په واقعات حضرت حاتب ابن ابی بلتعا صورت ممتاز ده په واقعات حضرت حاتب ابن ابی بلتعا دو امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 4-5 باندې چې کې د ابراهیم علیه السلام د ملګرو د بایکاټ بیان دی پلاران سرونو سره په ډېر جیبان د خپل ځای ته شان نشته. درېم امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 8 او 9 چې تقسیم د کفارو کوي د پاره تنبیه د مؤمنانو چې چا تر بلې دیر کې چا تر بند کې کفارو کې. څلورم امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 12 باندې چې د خلو د بیعت بیان دی د زنانو. پنځم امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 10 باندې چې کافران ځان تاسو مسلمانان شو اداغه به امتحان اخلي. مقصد د صورت ترغیب الانفاق و جهاد ترغیب ورکوي مال لګول ته جهاد ته و تباعد عن الكفار و ضد لمن ولاهم. ترغیب انفاق جهاد ورکوي او تباعد ورکوي چې لږ کېږي د کافرانو نه دې ته دوستی نه کوي او زجر کوي هغه چا چې کافرانو سره دوستی کوي. د سورت شاه نزول زده کوي بیا آسان دی. د سورت شاه نزول دا و چرته وایي وایي نه چاته شاه نزول د سورت دا و دا دی چې مدینې ته یو خضر راغله ساره نو دا ډم او دا بګړېدا نبی اسلام لرال نبی اسلام اتوی وی مسلمان شوی وینا نجر تکڑے وینا وستر راگلی وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم در دیر زیادتا خراب شیم ما سر لگ امدادو کئی. نبی اسلام اتوی وی تا بلا مال گڑھو تشپی بلی بلا پیزی گڑھو پیو پیو دا پروگرام بانے وی تا سن خوارا شیم اگو تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال چې بچا مال رب وتا په بدر کې تبا کړې دي او توي کر وی وی نه دي نه وی به ما نه کړی دا ما پروګرام ختم شوی دي پوه شه. نو دغه لوګي نه مړ شو نبی اسلام ښا نبی اسلام خلق ته وی صاحب وتا چې دې سره امداد کوي. نو چا ولا کجور راړې چا ولا نقد راړې چا ولا کپڑے راړې چا ولا اورډر اورډر چا ولا بل تراوړل اغيله سوخان ډکړو دا د صحابه کارو دا د میاو کارو چې کافر ولې کې جمدار او د نبی تامي ورکی ولا اجزه د خیر ده. دا چې تلا حضرت د صحابي له حضرت حاتب ابن ابي برتا لکه اوس خیال کوئی خبر ده خان دا ډېر ضروري ده. د حضرت حاتب چې دا د قریش ننو کله چې غزوه بدر وشو نو په بدر کې د لولې دغه مړ شو بې ایمانان مړ شو ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی پوجي امیادی غنی خلقا نو کم چاہتا مسلمانان پا مکہ کی پاتو غیر مہاجر نو ایسا رائی زیادہ شروع کرو آغا مسلمانان سران چی دا غی پا مکہ کی صحیحیت نو چا چا حیثیتو اتا کی نو آئی تیسا نشوئے دے و چا کم کمزور ہو نو آئی تیر بیر ظلمون کن دا حاتب ابی پک بطار دیلان دیکھو مہاجر شو خدے او بچی پا مکہ کیو نو دا بچو سر ایلیر ظلم شروع کرو د دغه ځوکونه د خود مکیونه د مسافرو ته بل راغلو. نو دغه کې سوچ وکړه چې راشه نبی اسلام اراده کړ چې پای حمله کوو په مدینه باندې په مکه باندې حمله کوو. نو دغه کې سوچ وکړه چې راشه په مکی او عرب باندې بلیاس واړو ما یو خط ولیکو په خط کې هغه خط داس لیکلې چې ان الرسول توجه الیکم بجیشن کللې یسیرو کسته دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا حمله کوي ادا لخر دوسر لکه چې پکم دوی تیار شي او چې جروان د دوبه دریاب روان دي اخ شخاشه پکې دي وقت هم بالله او د ماری قسم په لای لو سار الیکم وحده کرم اسلام محمد صلی الله علیه وسلم پتا درغه نو قسم بوده چې لن تر الله علیکم الله پاک وخت امداد کې پتا د ضرورت دی دا خط ته دی نو دې خط کې څه غرض خبره خو نه خو چونکه د نبی اسلام ملګره و نو الله ته دا خبره خخ کارون شو چې دا رابطه ته په دې کې وده پای رو غردولې یو طرف دای با رو غردې بل طرف لیات غرد لیات اچي چرګنی زمو ملګرو ته ظلم نه کی زیاته نه کی دا خط خدای ورکی او تر ته پیسي ورکی دا خط وته ابو سفیان لار تور کی خدای چې روان شوی دا یو مقام پر تدیدا نو نبی رسول الله صلی الله علیه و چې روزه خاخ یو مقام دی نخلستان دی کجور دی ده. نبی اسلام تعالی وایي وکړه چې دا خضر روانه ده او غیثه یو خط ضروري الان که څنګه سقطو اې ته ضروري خطه او غفل درو زخخ په نخلستان کې ناس ته او ته څه کتان دی چې خطه واخلي اگر خطه ال دورو ته انده وړي نقصان خطه نقصان نو خو خدای پاک زه خبره پسند نه وا چې نبی صاحب ملګری کافرانو سره دا ته وکړو چې هغه نو دوستي ښکار کیږي دا کوم موحدین قران والدی نو چې قران والدی چرته کې سست سره ودا چې مونږ ته خدای وخلي ځکه الله نو خو هي چې دا قران والدی سست سره ودا شي اي تر دې مونږ نه کوي اي تر دې ملګرتیا کوي مونږ ته خدای وخلي پوه په خپل دې مخره یو کتر ته وي وي یو کس دی وی هغه وی چرته پلان کې غوړن ډیر خپل بیان کوي ما ته ته چرته تو لذین ملعبات شه بیا د کله کله چې د غینو اته به موږ دور شم زنګ ملګره ده پوه وی ډیر خپل بیان نو ما ته خبر راوړل چې هغه څه یو ته چا لک چې دینه نو هغه یو خمار مخ لندر کېده چې خبر شو یا خبر شه اډو راځي نه وی نه مېمنا او قدرت دې پړه کې مې بد شه ترون چې سره منافق ته پوه شه زمونږ وتر تر وانه هغه سره هغه سړی سره خو زمونږ وتر پدې روانه چې هغه اصول خلاف کوي نو موږ خو هغه تر بایکاټ دی لکړه چې دې سم شي چې ملګری ته کټ شي چې دا پته ولې چې زما ته حیثیت نشته چې سم شي مې دوه درا غوړې ته ځان وګر کې اون غر کې کمبخت بدبخت پوه شه نو خدای پاک دا شی خخ کار نه شو چې دې ولې دا کار کوي نو نبی اسلام ته تام ته نبی اسلام ورپسې حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ حضرت ابی مرصد رضی اللہ عنہ داش پک کتان اور بزولی گرد ساتھ ورشی اقد بلتی نوائی تر که خطی خطی والی نور و تفاہی مائی بس بزی دیگا دی چرا لالتا که اگی تاوی خط نوائی ماتا نیشتے دیگو دی سامان رو رٹو سامان کیوں رانو آتا نو دای حضرت مقداد چې د نبی حضرت علی وینا دي تا خطه په نبی اسلام اس نو یو ته خدای ویلی دي دي تا ټیک خطه هغه تور راوي ته دی و باسه جامع وی جامع نو با ته مسر د نوم خریما وی بیا بل مړو ځکه نو پیغمبر درونه ته خط څه کو هغه څه دا ویری دا هغه روز را کونسا کلاو غره خطر او کلاو کې داده دی وته بس دا دی او زوس اگر رخصت کا راغ خطر نبی اسلام نا نبی اسلام تو اللہ وی لو چی خط دسیشتے چی نبی اسلام خط کلاو کا نو خط دا ہر حاتم رضی اللہ عنہ طرف نو نو اگر آو اختی دا وی دا خط تالی کلے اگر آو یا رسول وی خبر اکم یا رسول اللہ خبر اکم وی خبر اکم وی خط کتا تو گوری غلط خبر ام نیشتے خوی دما بچو سر ایلی زدمون کول نیما پخپل یکیر مانی آئی بانی اولیاء دارو چی دما بچو تا څو نوې کنه نبی ته مې خو دې نه کړی عمر فاروق تور وېس او ته یار غوړ دعيني ما پرې اضرب هنقا هذا المنافق دی منافق سټ وما نبی ته ما ته وي چې عمر انه شهيده بدر د خود بدر غدا کړل او الله ویل بدر والا مبارک وما ادريك الا الله عز وجل اطلع على اهل بدر او تاسو پته را چې شاید چې الله د آل بدر زړونه کتل بدر والا چې دا غي زړونه ډیر صفا دي فقال ویل لا يعمل ما شئتم کوئی چې څه کوئی کوئی چې څه کوي فقد غفرت لكم ما تاسو تر څه معاف کړی واجب او وجبت لكم الجنه اته لما جنت واجب کړی فدامات عینا عمر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه وخت روان شو قال الله ورسول عالم وی یا رسول الله ما ته معافیو کا الله پیغمبر دا داخل کوي اوس عثمان رضی اللہ عنہ بدر صحابی نے دبر بدر اچھا اگر بکواس کے داخل کر اللہ ویلی دی چی اے من ما شئتم فقر غفر او دا حاتم خبر دا سنگ بہدر تڑے ہوں یو دل دل نبی علیہ السلام خط ورکو دمی سر دا بادشاہ پر مانی دے چروان چو مخل ہو رہے ہو دری کتان مخل رہا مطران مطران کا مکل خلق بے وقوف غٹی غٹی باڑی آدم زمان پر جانتی پینزن جوڑی کی حضور بیکار مزدر بیق لونی خالده دری کتان را مخیل را لون نو پلار که پڑاو که دی یودای یودای تا پوسو کم چی دا چرک دی ایو تا یودوی مدینی تا مدینه که خیر دی یو مدینه که یو سڑای پیدا شد دی گڑی وڑی وی نبی اصابیات کم یه منگ دلتا نیراده کر چی دو دی ختمون چرک زمان ملتا دا گند را نوالی مونتا طالبا چکتا توحید بیانه نور ملکونو هسته ده مرک بندوبست که خان زن پرکو گره ده مثلا دا د لتر په شل نه سلو دا د ځان د قربانه را کمکل انسان په دې باندې لتر په شل سل در ماخله لتر شل دا شي شي دا د قربانه مثلا په دې ډیر اجر به وکوبه چې ته په دې باندې پیځه راخلی دا کړډمانه په شان دی نو حضرت نو دیو ته وای او یا لکه خبره خو ټیک ده خو یو بل خبره ته وکمه وای دغه نه زیات ضروري ویاو ویو سړی دی دغه قاصد دی دغه تا چې کوم سړی په مرګ نه دی دغه یو قاصد دی او غته یو خط دی او تا د باچا په نوم یې لیکلې هغه خط خود څخه دی او کاغه خط باچا تور دی او تاسو به تبا چې ویو فرښتیا یې په کومه لار راځي نو دوی یو د پروګرام جوړ کړ یې متر د درې لارې دته څه دغه یو لار معلومه یې متر د درې لارې دی یو دا لار ده یو بره ده یو کته ده اوس پته لې چې په هغه دی که په دې دی که په دې دی دی ویو رښتیا وی دا درې کسانې یو ته په هغه لار کې دی یو په لاندې لار کې په دې کې په دې موږ ته خبر لار نه معلومه یو کس به بولم ته به کینم کنه بیره دا ماتره یو روان کړی کنه نو چې په دا کړی دی چې چېغه دا دی نه اوري هغه تور هوځو یو ټکسي سټ دی وو او وی په خپل تور دا په جامو باندې چکړه اراغه واپس وی کیدو نو یو کینو هبت بل راځي چې قتل ارته بولم نو چې بل و سره شو نو هغه د سمن بوته چې پویل چې आवाज دی تندره دي ټکا غنم سټو هغه ماته وردو او په هغه په کپړې تور چکړه دادا صاحب یو هغه خاطب رضی الله عنه اراغ نو ته هغه د کینو هغه ممکن اور تام کینو ما ټک چې غنم سټو درې وړو ګور په دا باندې لړ بیا مستر دا دادا صاحب هر خاطب فوج انده په مبارک د اتو نازل شوی دی خدا مطلب نه چې تګ نه سره خاص کا هغه زمانہ کې حضرت حاتم رضی الله عنه د دې آیتل مصداقو هغه څو ګناه کړو دوی خو نه کړی غا صرف به ته خط لګلې او هغه خط کوم څه کمزور خبره نه په دې دباو چولې خود دین د خط او کتابت خل دوستان سره کوي الله په دې مخفه شو چې پیغمبر امتی د پیغمبر ملګری چې د کافرانو سره دی دا د کار ولې کې چې هغه دوستي معلومیږي نو مسلمانا ته به داسې کار نه کوي چې د کافرانو سره دوستي معلومه شي پوه شي الله به ایمان ټیک کیږي یو الذین آمنوا و ایمان والو لا تتخذوا عدوی منو د ما دشمن عدو اس به جنس ده واحد جمع تزدید ہوتا ده عدوی د ما دشمن او عدو کوم ستاسو دشمن اولیاء دوستان چې زما د دشمن شته و دشمنی چې ستا دشمن زما مون دشمنی نو دوستي و سره مکو تل قونه لیم بل مودا چې غردوی تاسو اړتیا دوستي خطو کتابت او تو دوستان سره خلک کوي وقر کفرو بما جاءكم الحق حال لري چې کو پر کړي پاغه باندې چې راغله تاسو قران نه دی قران نه باندې یخرجون الرسول او بات دی یخرجون فی غیر مدار راغله جو بات دی پیغمبر زمو پیغمبر خونو بات دی سنت دی پیغمبر بات دی مشرکان کافران و یاکم او تاسو ما تاسو استی یو خرجون رسول استی او پیغمبر زم او تاسو ما ان د دیو نه تو بالله چې تاسو ایمان راو پالا چې رب ساته نو لا تذو دوتیو ترمو کوي ان کندم کچره تاسو چوتې د فرضيات پلار دما کې ار فرض طلب در رضا دما کله الله رضا دی مقصد دی الله جهاد پلار کی جهاد نو دوستی با د دوستای اظهار هم نه کې کول خل الله خبره تو تر ال بل مودا پټو تا د دوستی خطو کتابت کې اذن خپوین په باندې تاسو پټوي اپا تاسو کار کوي او چا چوک دا کار تاسو نه آینده دا قانون دی فقط الله سوال سبیل یقین گمراه شد برابر لاره او چه او سره خط و کرابر که کافران دا گمراه نه دا مولی سه ای از قبو کما قچر امومی دا کافران تاسو و سر بان برشی یکونو لکم آدا چی با سا دشمنان مرای دی و امسوس ای لکم ایدی آما او کده باکی تاسو لاسو نقبل فارد و جلو والسه دادم بیسو عجب پکانزولو بانده او بوری کنا چه کم مسلمانان کافران نیبولی که شیعگان نیولی او که انگریزان نیولی او که یهودیانو نو کیت کتا دوگا گونتا نامو کسو سر کندلو تا کئی جامعی تیو باسه دی دی ویه بیزا تا کئی مسلمان دا کار نکلی گوره مسلمان ٹھیک دا کیدی کی بیزا تیو ال نکلی لیکن کافران چه کم کار گو تا تو گوری کافران تا کافران ستا مسن که دو دوست آئی ودو خوخی دیده و تکبر کاشتا کافران شای کافران که خیرت شده دینی خیرت دا اغای دین اغای وی تراغی باید دوست نکم ترسو پورشتا کافر شنه او دی وی دا خیر تا کافر باید دوست کم شاوه دی تاکی خیرت نیش مسلمانا پکار دا دا تاکی خیرت پکارو چی سو تا مسلمان شنه ندی ما دوست نی نو دی وی دا خیر تا کافر از ما دوست نی اغای وی چی تا کافر شنه نو دا ما دوست که ده نشه ای که دا غیرت شی دینی غیرت مسلمان که اس فلال دینی غیرت نیشتا لن تنفعكم ارحامكم هیڅ فائدہ ورنندر کتاب تا خپلواله تاسو نه ولا سات پر د قیامت کته د خپلواله بچو د فاتای دوستی کې دا به نه هیڅ فائدہ ورنګي یفتر بینکم فی طلب وکي الله په من سات الله په ما باندې تاسو کوي د دن کې ده قد کان لکم اسوتن حسنا اس د په دوه او طریقه د خی چې بایکار وسنګ کوي مثال د بایکار پېښ کې ستاسو بابا جی ته ورکان ستاسو نیکو قد خانکو اوتاتونه چې کینشته ستاسو په تر کې خولي په ابراهيم عليه السلام کې اپا کسان کې جد ترو کله چې وي د قوم پتا ان برا او منکم پېژګون بيدار ستاسو بایکار ته تاسو و مم ما دا چې ستاسو په بات کوي بيدار لانا کفردا وکم من انکار کړ ستاسو سب دوستانه نه مې روغ نه مې ما ما نه مې خره نه ترې ما نه مې رواري بابدا بیننا اب او کارشیر په منځ کې استاد کې العداوت دشمنی ور بعدا اب بغض بغض دړه هړه کې په ځای راه باندې بدی شي دشمنی اب هړه کې باندې بدی شي ابدا همیشه تر دې پورې چې مار راي په الله باندې یکی واده دا طریقه ده ها الا مگر نشته طریقه سره په هغه ورته مگر نشته تر خدای او شوبره نه کنه چې د ابراهیم علیه السلام چې پلار ته پلار دعا غوښته غلوی نه کنده نه ده الا مگر نشته طریقه سره د پاره به تر په وینا د ابراهیم علیه السلام کې چې کړه پلار خپل ته هغه دا چې لاس تختره نه لکا خامخا بخنه مغوړم تر پاره الله نه په مملک لکم الله من شي اني مو در تر پر الله نه شي هغه ویلو کنه چې هغه ته وي اچ یا ابراهیم لیلن تنت یا ابراهیم در جمعنه که واجور المالیه قال سلام علیک ساستغفر لک ربی نو کان بی حتیه تور دی مریم که نو بیا تور توبه که راغلو فلما تبین لو انو عدو لله تبرع من ان ابراهیم الاوان حلیم چه کل پوش چه دی خودشمن در لان بیا تی بیدار شد بیا تی دوانه در خوخته پوش نو دی دوائی چه تال دی ابراهیم اسلام اداغ ملگور که خطر کرده خو الا مگر خطر قنیشته گوره پا وینا پا وینا برم زنم که در تیویلی وان مشرک تجده برم بخنه گوره دا گوره نده دا با نکه گوره باش وما عملی کل اگم الله شه من شه او اقدار نیمت تعرفر در لادن دوست شی ورد بزنگا پتابان زانس بارم اتا تو وفتی دا اتا ترا گردم اتا تو وفتی ورد بزنگا مگرده منگا کم دوری دو فرد کافرانو ابا خانو که منتا و رب دنگا یکران تو خاص تا غالب خواند حکمت والا ہے لقد کان لکم بی رسول فیم اصدون حسنا فتا اکتر اشتیست تا دو فارا فیم پی ابراهیم اصدام دا غمال گرو که ترکه خولی دو جوان تیرولو خولی من آغا چارا کانی ارجو اللہ چیوی چاکیده تا دید اللہ دو رد رستو نای او چا سوک چی واو دی ترکینا یعنی بای کارت ہونکو د کفار سره مشرکان سره بدعت سره دین فروش سره نو فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله غد بی پروا استاد مزون سبران کوي او حمید صفات شعر او بشار تا پر د الله په دین غیرت وک مشرک پلار سره بدعتی ماما سره بدعتی استاد سره بدعتی رور سره دین فروش د تر دوی سره دی بایکاټ وک الله دې مې له دوست کم سنگ مې دوست کی ٹیک بے کیا اللہ انشاءاللہ تکران آندا آتا اللہ قرد اللہ یہ جالا بینکم چوکر رہی بمینستا دو بمینستا کسام کہ آتے دوم کہ تاسو سر دشمن نہیں کردے دینا او بے کردے موعدہ دوستی دا اللہ دا پار دشمن کرو نو اللہ بے دوستان کی سنگ بے دوستان کی ٹیک پشی چھتا تی بائی کارٹ ہو کی گورا اللہ کتا تی بائی کارٹ نکے نو اگر نو دوست اگر با کبر کی پاسی آئیم غرق شو تو منافق شو تو منافق شو هغه دې مغر کړو نو چې ته بایکاټ وکې بل لا ټیک ها کم خلک چې بایکاټ نه کوي دیم غرق شي ملګری نه جوړیږي اغم غرق شي موږ ډیرو دل په دې کې ډیر تکړه تکړه ملګری ته موږ خو پوهیږي نه په خبره باندې بایکاټ نه کوي وای دا خیر استاد دې سختی کوي کنه نو چې دوستاج باندې د خو سختی کوي نو بایکاټ نه کوي ملګری سره لا سم جوړ نشي ا کوم خلک چې بایکاټ کړی دی نو تر بزرګونو ملګری جوړ شو دا خدای کار دی ګوره دا نوټ کوي ځان سره کم سړی چې الله په دین خیرت کوي نو الله غل ملګری زیات کوي ا چې چا بایکاټ کړی ما موږ بایکاټ کړی په کلی کې خو ټیټ نو دا ټول موږ تر خدای یو کړی دی ما بایکاټ کو جنگ نیم کو بایکاټ نو کو د خپلوانو کې یوسف بیرته دي شته نو مشرک شته ولی ما بایکاټ کړی او کومي جنگ نیم کو هر څه موږ په دې په دیوانې والله قدیر الله قدرت والا دی چې ستای دوست کی والله غفور رحیم به خود کې مې رو باندې او دوه قاعده ذکر کړي په دوه آیاتونو کې یو دا چې هغه کافر چې هغه تر جنگ نه کړی انی ستاسو خلاف چې تر مدد کړ نه غتر احسان کول شي ابل ادا چې هغه تر چې ستاسو خلاف جنگ کړی یا ستاسو خلاف نور مدد کړ هغه تر په بالکل لین دین نه کړي لا نه کوم الله نه من کوي تاسو الله دا کسان چې جنگ نه کړی تاسو تر په دین کې انی تاسو ته د کور نه خپل نه من کوي تاسو ته بورو چې احسان کوي دې تر احسان تر کول شي و تقصد الیم انصاف کوئی دی سرا یقینا اللہ مینا کئی دی انصاف دار سرا یقینا منا کئی تا تو اللہ دا کتانا چی جنگ کرے تا در پا دین کے ایسی ایتا دو کورو نخ پلنا امداد کرے ساتھ پا خیلا امداد کرے پیس توستا تو کرے نور خلقو نو منا کئی تا تو ان تولا ہم چی دوستیو کئی دی سرا اچا چی دوستیو کئی دی سرا نو دا کتان ظالمان نیش قرآن وی ایمیا والی کی دمیا سے جماعتو پائی کے ما به درس کو یا میا صاحب داسې منافق ونه کو نو هغه انګریزان تر دغه لاندې ملګرتیا یو ځل ماته میا صاحب وی چې انګریز بهادر ټول علما غوښتي دي شیخ وی ماته چې ما بیا اته ورشه کنه خیر وی نه کړ هغوی ټول به راولی ی ماته مو کو ما به سویلي ګورې اتا ته مونږ ګن جوړ شه ماته وی نه نه هیڅ نه بهادر مونږ دوستان دي انګریز بهادر خخر تر راشه خیر یما چې خرم وی چې لاړ ورته کې اوس انګریز بهادر په کورتو کې ناست دی ابولیان په ځمکو ناست دی شیخ وی زه ودرېدم وی د څه دغه راولېږي چې پراتی ای مولا صاحب ته چې کینی وی چې ماته یې کې ما چې من خود خو نه کېنم وی ولې وی ماته یې زه ملزم یم زه مجرم یم نو مجرم نه شي کېناستی وی هغه لاړو انګریز ته وی ډیپټي کمشنر ته چې مولا صاحب خوښ چې مجرم یم هغه وی نه نه ته معزز میلمې ته نه څنګه مجرم یم شیخ ته د شیخ خدای موږ ته معزز میلمې او کنه یا معزز میلمانو ده له چې ته په کورسای نه ته ما موږ په ځمکه کې نه دی د معزز میلمان دا کړی یا خو ټوله کورسای راغواړه یا ته په ځمکه کوي ښه پاتې نه کورسای لا تور را په ځمکه کې نه وي بس اوس کې نه ما چاو کې نه وی بیا شروع شو چې ګورئ جرمنی چې کومه هم دهری دی او جاپانی هم دهری دی او دغه اټلی هم دهریان دي موږ اهلي کتاب یو نو لحاظ تا له پکار دي زموږ دی جنگ دی چې تا د خپلو مقتدیانو ته ووایه چې موږ سره په فوج کې برتی شي موږ سره دا جنگ دی نو موږ هم اهلي کتاب تازه اهلي کتاب یې هغه دهریان دي ایمولیانو چې بالکل بالکل جی د ګولډن شریف په پیروي چې بالکل ګولډن شریف پیر چې راغلو خلکو له به تعویض نه کړه ها دا تعویض سیټ ته وایي څوک به مړو لم نشور دا او جنگ کوا وځه شیخ وی د پاتې ما ته خبرو کوم یو کا کنه هي ما ته جو خبرو کوم او دا دوا ته نه ویلې هي ما چې قران مون ته وایي چې دوه کفر کافران دوه قسمه یو هغه چې تا ته د ملک ایستې ته نه ملک نه سره او تا ته جنگ کړي یا کوي د تر جنگ یو هغه کافر چې تر جنگ نه کړي نه تر جنگ کوي نه د ملک ایستې نو دا چې کوم تر جنگ کوي د تر به احسان نه کوي او تا شي او کوم چې جرمنی دی او جاپانی دی هغه نه موږ د ملک ایستې یو او نه موږ تر جنگ کړي لہذا موږ باغی سره مدد کوو تا سره نه کوو وی انګریز په دغه غصه شو سور شو سور شو او ځین شه مو دی وی موږ راووتو وی چرالو وی بل میا سے ما تو چې مو د هدا سوبر انګریز بهادر خدای ډیر خپګو وی ما ته ته چې ګورم ما بیا وی زه څنګه به ته دا کینو نه ما چې دې بوته مو ته خامخ حق حق بون ویرا ډیر غوسه تا ما ته بس ټیک شه زل داړو امامتینو کوم پیدا غدا راوته زلاړو سیده بیا دغه تا سعودیا تلا مولان سیندی څخه دا غدا نه نو دا دوه قاعده ته خی چې کافرانو کوم خلک ته جنگ نه کړل کنه سوا سریلانکا شو کنه کته چې چین نو چین غوته تر جنگ کوي الله مسلمانانو سره یې کوي مسلمان خو چین تباہ کاته ګوره چې کوم خلک چین ته پوسوږي ته مسلمانانو سره یې کوي دارنګ جاپان د تلر ته سره جنگ نه کوي یاده ابن نور ملکونه جنگ سره نه کوي نو هغه تر احسان کول شي حکم چې تر جنگ کوي لکه امریکا شو انګلند شو هندستان شو روس شو وشه نو دې خلکو تر به بایکاټ کوي خانه دا د دوه آیتونو دغه حاصل نه یا ایو الذین آمنوا اوس چونکه صورت کې مسله د جهاد د انفاق په وشه ادا دوړ ال کې دې شي تنظیم صحیح وي نو په آل عمران کې تنظیم اصول بیان کړ پنځه آیت نمبر 102 کې چې عقیده و ټول توحید وي آیت نمبر 103 کې دویم قانون چې قانون و ټول قران او سنت وي 104 کې ارکان فعالی او 115 کې دریم اصل چې ارکان مال لګي او پنځم اصلي آیت نمبر 118 کې چې خپل تنظیم د بچاو کوي بیا په صورت مجادله کې درې قاعدې ذکر کړې لپاره تاسیس د جماعت د بچاو پوښتنه او دې کې نور دوه قاعدې نور ذکر کړي یو قاعده دا ذکر کړي چې کستا څخه د بل جماعت نه سره راغی د کافرانو یا د کتابونو یا بل چانه د بل جماعت سره سره څخه راغی او چې وایې ما درس کړ تاسو ملګرم نو هغه به په پورتو سترګو په اړه باندې یقین نه کوي بلکې دا هغه به امتحان اخلي دا هغه کار ته وګوري نو چې امتحان کې پاسې بیا به نن تر ملګری کې دا یو قاعده ده وایي او دویمه قاعده به ذکر کوي په آیت نمبر 112 کې دویمه قاعده چې بیا کله په امتحان کې پاس شو نو بیا به د خپل جماعت په اصول به طبیعت اخلي پوهه دا دوه قاعده دلته نور ذکر کوي د فارغ تاسیس جماعت یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو اذا جا کون مومنات کل چرای تا دو مومنان خدی اجرت کون کنی امتحان کوئی پدی بانده دا خود خود پار آگلے کنا خو قاعده منتدار شو چکر سڑے دو ما خو چرای ہوئی دو مومن ما دو مسلمان شو امتحان تیخ لی اللہ و عالم ایمان لکا مخی تیرین صورت نسا کی اچه القاعده کم سلاما تا تے سلاما تا تے پیش دا خبره و غردو دا سلاما چه ده مسلمانی ما نو سبا کهتا تو داما چه لست مومنان ده مسلمانی یو اللہ دی آت نمبر تیر شوران نکر نیسا کی ای ایمانوالم اذا ضربتم فی سبیل اللہ کچ سپر کتا پلار دا اللہ کی نو امتیان نو لٹونا کوئی بی تحقیق کرم کوئی ولا تقولو امو آغا چاہتا القائی لیکم السلاما چی پیش کتا تا خبر دا اسلام نخد اسلام السلام علیکم یاوی دا مسلمان نمو آئی چی لست مومن تنی مومن تب تا اون آرد حیاتی دنیا کتا و آدھا شاید چی مومن نیا تا مڑ کو نو تا لٹو جی سامان دا جون دنیا نو اللہ تا غنیمون دیر دی دگر انگی وی تاس بخوا اخسانو کا اللہ پتا فتح بای نو دلتا بای نو لٹو نا کوئی تاکی کوئی دلتا کی بای امتیانی اخلی په پورتو ترګو په اعتبار مکوا بلکې فهم تاهینونه امتحان واخلي وګوري کارون ته وګوري چې کارون اسلام کوي عقیده د اسلام ده نو الله عرب ایمان نه الله خبره په ایمان نه دی الله ته پته او ته پته نشته به امتحان اخلي فاین علم تمون نه مومنات پس که چرتا بوشي په دی باندې دا مومنان دي نو مو پس کوئی دی کافرانو ته لا هن حل لهم نه دا خذ روا دي کافران لا او نه دا کافران روا دي خذ لا و تو اس که کافران مطالبه وکړه چې زما خذ تا سره غلی دا اپ هغه ما هغه موږ نه مال وړي یا موږ دور پیسي وړي دي نو څوک مال ولا ورکا دغه څو تر معادله کنه مال ولا ورکا خو خذ باندې ورکه قران وایي واتو ما انفقو اور کئی کافران لا آگے جائی خرچ کری پر خدو انیشتے گناہ پتاز بانے چھ پنکاو علی دا خدے کلچور کوئی تا دے تو اجورم اجور نہ دے دے نکاو سرو کبیا آدھے لے بیا مہر ورکا ولا تو دیو بر قاعده دی کی ذکر کیدا پدې کې زمن کیدا دا قاعده ډیر ضروري ده چې کتا ته کافر را ل کافر دا امتحان ولا نو کوم امتحان کې فاتون بیا مور کوی تا ها کای پی پی سی له ګولې ور کولا خو کستا نه یو خد لړ کافرانو څخه انو بیا څوک هغه نه خد مو غواړه هغه لا طلاق ورکا د نکاح نه وباسا او که پیسی چې لګولې پیسې دای نو پاره چې بيځما دور پیسې لوري نو که پیسې در به خپخه او که در نه کړې دا تا دا چې کوم خطر راغله کافرانو د دې چې پیسې دین دا پیسې به د دې خدري مسلمانې د مسلمان ترې چې خدای ته لاله تعالی بارکي هغه کافر ته وای چې تلته دا غنه واخله د چا چې خدای ته لاله دلته نه نو د کافر ته وای چې بای ستا د خدای پیسې ما دل ورکړي دې سړی دا د خدای ته تل او ته د هغه کافر نه چې دې سړی خدای چاته تل هغه نه واخله قران دا وایي ولا تمسكوا اما ته ته په نکاح کې غیر مهاجرې بے ثمل کافرې چې عصمت کوئی تا د کافرې مطلب دا دی چې ته په نکاح کې دا غیر مهاجره هجرت نه کوي په نکاح کې ځان ساتي یا هجرت نه کوي نو ته خود کافر عصمت کوي ځکه چې مسلمانو هجرت وکړو کنه اوس تاسو ته په نکاح کې دا په دار حد کې ناست ده نو چې څه کوي نو خلک وایي دا د پلان کې خدا نو که بچی راغی خلک وایي دا د پلان کې خدا کې دی شر رشبه کو سره ملاو شي دا او ته د هغې عصمت کوي دای پاکدامنی کې نو مطلب دا چې پریږده نکاح نه وباسه دکه شان یو ملګری ستا چې هغه ګډوډ دی هغه یو جماعت سره دی بل څه خم دی نو چې تی په جماعت کې ساتي نو دا ته د هغه پاکدامنی کې نه هغه وباسه جماعت ته چې ستا د اصولو پابند نه لري کا که سبا هغه بیا دین فروشي کوي یا ته بل څه کوي چې تا باندې خو الزام نه لري چې ستاسو ملګری دی اوس موږ ته نشي د پلان کې ستاسو ملګری هغه موږ وختي لر کړی دی کوم چې دین فروش دی موږ لر کړی دی په موږ دا الزام دوی نشي د ګولې چې پلان کې دین فروش ستاسو شاګردو نه نه موږ لر کړی دی هغه ختمه شو ده خو موږ ایستی نکانه ولا تنتکو اما ته په نکاح کې غیر مهاجر به سمل کوافر چې تاسو پاک دامنې کوي د کافرې چې نکاح کې ساتي دا آیت چراغ دی عمر فاروق رضی الله عنه دوه ښځې وې قریبه او بکتون دواړه پرېښودې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ام بکر هغه هم پرېښوده نو ای په قرآن یو عمل کړی دی ای دا نه کړي چې دا خیر ګزاره وکړو ولا تمسكوا اما ته په نکاح کې غیر مهاجر دا فاقص دغه مخ کې دغه دی خدای مخ کې چې کوم تیر شو په دې آیات کې بیا ته ملکو کافر دا آیات ته خیر خو دې بیا بیا واما چې پاک دامنې کوي د کافر وات ولا تمسكوا اما ته په نکاح کې غیر مهاجر په قران کې ویل کېږي بیا ته ملکو کافر چې پاک دامنې کوي د کافر کی چې په نکاح کې ذاتي د اوتاری پاک دامنې ثابتې چې هغه دینه کوي بچي وړي خلک وي د پلان کې بچي دي دارنګي ته چې په خپل تنظیم کې ذاتي دا سړی دین فروش زباب دین فروش کوي نو دین فروشي به کوي خلک وي دا د پلان کې ملګری دي نو ته به بدناميږي لری کړه نه د وخت نه واتلو مان فقطوم او غړي هغه ته تو خرج کړی دي خدای مرا غواړه خدای هغه ته ادستا شو او کمال نوڑی تنظیم پیسی اوڑی و تا تنظیم پیسی را کن ولیت علومان فاقو اقام خواه تبوزی که گئی آقا چایی خواد که پخ پلو خود خدا با غیم نبوی ای خو پیسی گوخته جا تا خدا تا مرا وارا مغوارا ها پیسی تا وارا دار کن حکم اللہ دا کار حکم دار دارنگی شایی دا حکم دار اللہ دے پیسر که اللہ ساس با منس که او اللہ دے پو حکمت وارا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ او کته لار تاسو نه څه شی یو شی یعنی خدای و هغه خدای چې هجرت نه کوي ته شی وي دی کدا خدای او دا به شی نو کنه خدای نه کدا شی دی چې خدای او دا به خپل خوان سره راغلی و د کرن چې دا د جماعت رکنو اده به اصول پابند وکنه خدای او شی او له ته به شی هغه د اصول خلاف کو دا شی دی لري کوی وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ أَوْ كَتَرْلَارْتَ أَنَّ يَوْ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَاجِ يَعْنِي خَدِسْتَ أَذُولَ الْكُفَارِ كُفَارْتَ فَعَقَبْتُمْ أُسْتَاتُ نَمْبَرَ وَارَمْ رَاغِي نُفَاتْ وَارَاغِي دَاغِي نَمْ خَدِرَ الْتَاسْتَ نُو نفعات الذين ورکا قطعتا ذهبت ادواجهم چتلی خلیلی کفار تخا ورکا غیل پشان ای چه خرچ دی لگستا دا مسلمانان دو خدی تلی آدری تلی سیدیل دا پاچی غیر مواجری دیول طلاق ورکا آدائی دوی چه تاز بندن پیدید دور دور فیسید مهر دارا کئی اگای نور کئی نو دل تا تا دا کافران خدران دوی آدری نو اگا چه تو کوکی وادی کی ان داغه غمهر نه داغه غمهر به دې سړیور کې چې چاخه دلته تلل چې چاخه د کوپار ته تلل د پیسي ته پاتې پوه شي دا طریقه ده فات الذين تاسو وار راغین کافران خل تاسو راغلي مسلمانان جو مهاجر شي نو داغه باندې پیسي مې د خوندان او په دار کفر کې دي نو داغه پیسي خوندان نه مور کوئی بلکې وری کوي هغه چاله ذهبت ازواجهم چتلی دی خدای دی دی کافران څنګه پشان دا چې خرچ کړی دی څوک څوک پوښي په دې اتونه دا یو ډیر په مناظر دی هغه نو کا سپوږو کابل کاری په دې آیات هغه په ان کورار ما سره د پینډای نه بیا ما سره هغه نه ماته دی سما یما پلان کی ته وي هغه په ان کړ شو نو ما تر شکین دی دا مې کینو ادا مدو بس پوه ما پوه شو او پوه شو لړ دی ستاسو خپل دی ودی بیا نه خدای وکړه نوم یې ته نه شم اغوستی ستاسو خپل دی وین فاتکم شی من ازواجکم او که چېرې لاړه یو شی یعنی ښځې ستاسو شی دی شی که داسې ښځه وې دا به خپل خاوند سره نه راتله نو دا که دا ملګری وې انده به اصول پابند نو خدا شه ده کنه فرچ لاړ شه خو شو کتر لاړ ستاد نه وشه یعنی خدای ستاد ویل کفار کفار تا نو وار راغ ستاد وار راغ ستاد مطلب ده ده چې د کافرانو نه خدای تا سخرا دي نفعات الذی دی دی لچ کمار ورکه د دې غمر دی خوندان نه مور کو بلکې فات الذی ذابت ازواجو نو ورکه اکتان چې تلی خدای دی پشان دی چې خرچ کړی دی دا د کوم خلکو خدای چې کفار ته تللی دي او مال وړ دي نو د دې خودو دا کوم چې مهر دي دا دې سړولور کې چې چا خدای تللی څو د انصاف کتاب دي واتقوا الله ويرګي دا الله هغه دردان ته به مؤمنو چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړل کی یو نبی اوس بل قاعده ذکر کړي چې دغه خلک دا کوم راغله تا ته اب امتحان کے پاس شو اتے بھی پوچھ صحیح مومن دی او دے پخپل جماعت کے پخپل اصول بات ہے بیات و اخلا یو نبی ہوں او پیغمبر صاحب اذا جا کر مومنات ہوں کر چرائش داتا مومنان خدر یو بایانا کا چی بیات کئی تاترا علان پدی شرط بانی چی لاو شریف نبی اللہ شیعا اس ادار پر نگر رہے اللہ تر سے شیع ڈنبے شرط دارے دے جماعت اصول ڈنبے دارے چی پدی بان چی چشیر بنا کئی لکه دمانگ رو بیشتر در تندیم سو چیو اللہ دینام آمد تا قلع خاقات و قاتی یه رب در اللہ نکه مناسب یعنی شیر بنا کئی یو ولا سرقنا اغلابا نکئی دکه غل سڑے پا جماعت که نو پریدی ولا زنا بنا کئی زناکار سڑے پا جماعت که نو پریدی لیولوتی زناکار ولا قتلنا اولاد آننا انا بوجدی قبل اولاد منصوبه خاندانی منصوبه بنده ولی با من پری جماعت که ولی تینا ببوتانی اراتل بنده کهی پا بدنام بنده یک تریان چی جوڑی دیدی بدنامی را مخی لاتون و مخی دخپو مخی لاتون دخپو سمان مخامخ دخل دیو عدد تی سری مخامخ پا جابن بدنامانی شویره که که ارسو دل سری دیو شرمی و یرد مخی بسوا ما پا دروغ آمانی شویره پا سری سری که دا حیاش تیری را چې دې په مخامخ باندې که ارزو دله تړي دغه مخ کې چې هغه نه کړ هڅه کړی وای دی وای وای دا کړی او په درو درو په نشو په شیشه به وای هغه مخامخ دي شو نر سړی دله تړي وای او نر دي شو نه خدای چې دې کدا ارزو به دغه نه کوي خدا مخامخ درو وای دي شي په خدمان خدای باندې کړو ادي دا وګه او کته ته خیر چې په تماشا کوي نو کول تلل چې د خدای جنگ وګوري بیا نو چې خدای جنگ کوي نو هغه سوی هغه سوی چې نو خدای باندې نه پیغمبر ونی هغه خدای فاق خدای دا جوړ به سوی مزغه به چور جوړ ظالم به چې دا سوی ابي هغه بل او ته سوی نو بیا هغه غلا وره ا سوی بیا نو ابیا ډېر بغدادي اچ پر باړو چلو چلو چلو نو بیا څنګه غاري شپکا نکلی کې هوا نو چې هغه بل بخبر دی ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ انا هغه به پدان دی ور ډول کې شروع کپ کوټه باندې او چې هغه بغلی شو جوړې مو ته بیا کندل وینا شروع تا دا کړ تا دا کړ هغه خدای به خلکو بوتل جنگ دا چې تر اوسه را مړ خدای به هغه در باندې جنگ نشو کوي ورا چې خور 10 روپے دار کما اته ما تر جنگو غندی به تر نغاره ور نغاره پی نه نغاره او شعر دا څو دوره ون شعر کټوي غوډی کی انا غاره به نه تر ور کوټی ته وته وخت هغه تر به خبري واړو چې به سوې غوتی د خدای ان جوړ دی بوتم باړو چور ستا دا کروستا مردا کروستا خوردا کروستا دوزه بجار ته پته وي نو چې دا واستړي شو به نه جوړ غي به خبر ان جوړ دی بډنګ ډنګ ډنګ ډنګ دی بوت نغار شروع کړه نغه به ځان فورې رانه کی دا څنګه خدا نو دلته کده کوي ولا تین راتل بنه کی دا څه دی به بوتان په درو غبانه چې جوړې دا درو مخې ته د لاسون دی امه خدا خو دې نه مخامخ مخامخ درو دا بیات بکې خدي چې ما ملګری کېږي نو بهتان باندې جوړه مخامخ دا بردان کې وعده تراولې ولا تنک بمعروف اخلاف باندې کېستا په کارون شریعت کې شرط کارو کې په غم کې په خاله کې بدعت رسومات باندې کې په دې بیا تا خبرې نو فوایونه نو کدی کې نو فوایونه نو بیا ته کدی سره ابا خنا وړ دی لدا الله نه الله دې بخون کې مهربان په دې خدو کې دا راغلی نبی اسلام ته پنا ناس دی یو په ګر حضرت هندا وا دا امیر وای رضی الله عنه مور او دا حضرت ام حبیبه رضی الله عنه مور دا دور را خدما هغه ناس چې نبی اسلام به خبره کوله هغه به په خبره کوله اوس چې وی چې شیر باندې وی شیر کوم پری خده پنا غلا باندې کوي نغی غلا بلا سو کې ها وک پرت کا خاون چاله نور کې پیسې کنه اند جیب نو لسته شي نبی اسلام یو چې پنه په کندر کې نو ضرورت پر پټو د خاون نه وای ولا تر او اجلا دین هغه وا چې خدای بل حسن او کی ولا قتلنا اولاد نو چې دا نبی اسلام نه وای هغه اولاد خو ته اتو جلې ټول په بدر کې ای وخت بل ولا سمړ کی نبی اسلام خو شو ته خو انده نه ویم کنه خا دا خبر ساده نبی اسلام خو خو وډیر دور اور اخره او ته خو انده نه ویم کنه وراتی نبی بهتان نه ان راتله باندې کې پدرو په بهتان پدرو جوړ چې جوړې دي درو نه مخې ته دلاتون دی او مخې ته د خو یې مخامخ نور معنی مشته خدای معنا قدر سانم ده ولا اوتینک اخلاف وکنه کیستا په کارون شریعت کې غم خادای کې وا رسومات باندې کوي نو بیا تو تر وکا بخنه غوړ دی لا اذن الله دې په خود کې مهربان یا ای الذین امنو او ایمان والو آداب مومنا تر کوي او ایمان والو خبر سر ته بوتا و شي او ایمان والو تتولوا قامنا ما وړی تاسو یو قوم ته چې غوسه کړی دی الله پای باندې دین فروش دین فروش تر ملګرتیا و نه کوي مزور پسونه کوي قد یزم الاخر دی پتا اکثر نه امید شي دا دین فروش د اخرت نه اجر د اخرت نه ځکه په دنیا اخلي کنه او اخرت کوم لازم ته نشته کما اثر کفار لکه چې نه امید شي دی کافران مې اصحاب القبور د ژوندۍ کېدو د قبرونو والا نه نو دیم د اخرت د اجر نه امید شي دي ځکه په موضوع پیسې اخلي په ځانو مخ دی په امامت یې مخ لري او په نکاح مخ لري په دوټو کو خول باندې مخ لري پرد پی دی ځکه دی د اخرت د اجر نه امید شي نو مقصد د صورت حکم الجا حکم د جهاد ا د انفاق او ترى وتر تباعد او تباعد الكفار وزجر من والاهم چې کافرون جدا شي اڅوک چې کافرانو ته دوستی کوي انا غیته زجر کو چوټي د